अभी आहार का वर्णन हुआ, ये आहारी का वर्णन है, आहार करने वाला का वर्णन है। क्योंकि इसमें प्रश्न था कि उनकी क्या निष्ठा है, जो शास्त्र विधि को छोड़कर और श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करते हैं, उनकी क्या विधि है, क्या नाम है। तो ये सात्विक राजस तामस होते हैं। तो पूजा बताइए, जनते सात्विक देवान, देवता देवताओं को भी सात्विक करते हैं, राज से यक्ष राक्षस पूजा करते हैं, तम से प्रेत भूत पूजा करते हैं। वे पूजा ही नहीं करे तो कैसे परीक्षा होती है, कहते भोजन तो करते हैं कि नहीं, और कुछ नहीं करते तो कहते तो है ना, तो भोजन में परीक्षा होती है। तो भोजन सात्विक के प्रिय राज से शिक्षा भोजन तम से प्रिय आहार से भोती प्रिय प्रिय प्रेस होता है सब जगह। चार बार आदमी प्रिय एक इष्ट आया। इसमें देखो सात्विक में पहले फल बताया, आयु सत्व बला रोग्य सुख प्रीति विवर्धना, फिर रस्या विद्या आहार सात्विक विद्या। राजसी में पहले भोजन बताया, कर्तन लवना तुष्णा तीस रूप सुविधाहीन आहार राजसी से दुख अमय पर्दा। अरे भोजन ताओं से बताइए नहीं, या तो या मन गतरसम पूति परिवेशम भोजनम तामसे प्रिय। तो सात्विक पुरुष तो पहले सोचता है क्या करना चाहिए, क्या इसका फल होगा, उसी बुद्धि पहले सोचती है, इस वास्ते फल का पहले वर्णन किया। और राजसी फल नहीं देखता, क्यों रस तो फल दुख हो, दुख होता दुख देखो तो राजसी काम ही क्यों करेगा। तो और तो कटोल लवण पहले ही खाता है, फसल दुख शोक राम आये रोग होता है, जिस वास्ते वो फल पीछे है वो फल नहीं देखता है। तो सात्विक बोलो तो साधक मात्र है जो कम से कम सात्विक तो होना ही चाहिए ना, पहले सोचे कि इसका नतीजा क्या होगा, अभी जो हम काम करते क्या नतीजा होगा। ये राजसी तो सोच नहीं सकते, तामसी बिल्कुल नहीं सोचते। राजसी फल तो सोचते है पहले, तामसी तो कुछ नहीं सोचते। आयु सत्य बल याद यमन गोती परिवर्तन तामसी प्रिय, ऐसा तामसी आदमी प्यारा होता है। तो वे तो सब भाई गए थे, तो पहले सोच रहा सुचिंत चौक तुम सुविचार यतकृतम सुदीर्घ काल पहले याद विक्रिया। कोई भी काम किया जाए तो सोचो कि परिणाम क्या होगा, हमारे लिए क्या होगा। अनुबंधम क्षय हिंसा अनपेक्षित पौरुषम मोहादार भेद कर्म ये तामस होते, तो हमारे लिए क्या होगा, दूसरों के लिए क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा। सात्विक पुरुष के लक्षण है, विचार पूर्वक काम करता है, अचानक नहीं करता है ऐसे ही। तो सात्विक पहले फल बताया, राजसी योग पहले भोजन बताया पीछे फल बताया, तामसी धोनी नहीं है। तो वास्तव में वो ये है जो विचार करे। मनुष्य मात्र साधक है। जब ये बात आती है कि मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, तो साधक को चाहे मनुष्य को एक ही है, चाहे साधक को चाहे मानव को, क्यों परमात्मा के लिए ही साधन मिला, परमात्मा प्राप्त साधक है। तो मात्र साधक जानना चाहिए मनुष्य को, भाई हो चाहे बहन हो, कोई शरीर हो, स्त्री शरीर पुरुष शरीर, ये तो ऊपर का ढांचा है, भीतर में तो मनुष्यता है, मनुष्यपना है। वो नहीं होता करे छोरा मिल हो जा रहे तो मनुष्य बनेगा, तो मनुष्य मनुष्यपना होना चाहिए। वो मनुष्यपना है तो बहनों भी मनुष्य, भाई भी मनुष्य, मन मनुष्यपना। मनुष्य पड़े दो बात खास है, तो भगवान का भजन करना और दुनिया की सेवा करना। क्यों साधक का काम क्या है, दुनिया की सेवा करो कर्म योग हो गया, भगवान का आदमी भक्ति योग हो गया, ये ज्ञान योग तो बीच में है ही, ये खास चीज नहीं। खास तो कर्म योग और भक्ति योग ही है, तो दो काम है, संसारी सेवा करो, भगवान को याद करो, चाहे अपने को स्मरण लो अपने को, तो दुनिया के लिए है और भगवान के लिए उपयोगी हो जाए, फिर अपने लिए उपयोगी, तो अपने लिए उपयोगी देवा सेवा करे तो ही हो जाएगा, भगवान के भजन करे तो ही हो जाएगा, और अलग भी आप चाहे तो तत्व ज्ञान प्राप्त करो, मुक्त हो जाओ, अलग करो तो अलग हो जाए। तो बीच में एक चीज है, आरंभ में सेवा, बीच में ज्ञान और आखिर में भक्ति, तो ये क्रम है। इस तत्व ज्ञान हो जाए अच्छी बात है। तो मनुष्य शरीर तीनों के लिए उपयोगी है, अपने लिए भी उपयोगी, संसार के लिए उपयोगी, भगवान के लिए उपयोगी, क्योंकि साधक है ना, साधक साधक सबके लिए उपयोग होता है, और साधक नहीं होता वो अपने लिए भी उपयोगी नहीं, औरों के लिए क्या उपयोग होगा। जो पाप करता है, अन्याय करता है, वो अपना भी नुकसान करता है, दूसरों को क्या भला करेगा, वो तो नुकसान करेगा। इस बात सात्विक पुरुष मनुष्य मात्र है, उसमें दो बात तो होनी चाहिए, भगवान का भजन और दुनिया की सेवा, ये तो करना ही चाहिए, और अपना कल्याण। तो सेवा से बड़ा कल्याण हो जाता है, भगवान की भक्ति से तो सब कुछ हो जाता है, कुछ न कुछ बाकी रहता ही नहीं, तो अपना ज्ञान कर अपना कल्याण कर लो। तो संसार की सेवा कर, संसार से उपरा हुआ कर्मयोग, और विचार पुरुष संसार से उपयोग ज्ञान योग, विचार पुरुष। तो विचार ज्ञान का उपयोग क्या है, खास ज्ञान का उपयोग है, मैं शरीर नहीं हूँ, ये ज्ञान का खास उपयोग है, ये नाशवान है, मैं अविनाशी हूँ, मैं सदा रहता हूँ, बालक जवान वृद्धावस्था हुई, धनी निर्धन, रोगी निरोगी अवस्था शरीर की होती है, मैं रहता हूँ ऐसा ही। तो शरीर से अपने को अलग अनुभव करना ज्ञान योग का खास मतलब है, शरीर से अपना अलग नहीं किया तो ज्ञान योग ही नहीं है, वो सी होता है, सीधे सिखाऊ पंडित हो जाएगा, बातें सीख जाएगा, दूसरों को सुना देगा, लिख देगा, पुस्तक लिख देगा, कल्याण नहीं होगा। ज्ञान योगी वही है जो विवेक पूर्व, विवेक सबसे पहले पर से ही होना चाहिए, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं संसार नहीं हूँ, मैं जड़ उत्पन्न नष्ट होने वाली चीज मैं नहीं हूँ, ये जो अपने को अलग समझना है, ये ज्ञान का खास उपयोग है। और ये नहीं है तो ज्ञान कहाँ है, सिर्फ भी बातें तोते की तरह कोई काम नहीं आती। तो ज्ञान का उपयोग यह है, और क्रिया है पदार्थ उसे कर सेवा, अपने पास चीज है वो सेवा है, उसमें एक बड़ी रहस्य की बढ़िया बात है। हमारे को जो शरीर मिला है, स्थूल हो सूक्ष्म हो कारण हो, और जो सामग्री मिली है, परिवार मिला है, ये सब का सब संसार से मिला है, इस वास्ते ये सब का सब संसार की सेवा के लिए ही है, अपने भोग के लिए नहीं है। यही तनुकर पर विशेष भागी सुख भोग के लिए नहीं है। इधर शरीर को अंदर खेत रहूं, तो खेत में जाते आराम के लिए थोड़ा जाए, खेत में काम करने के लिए जाते, तो यहाँ तो उद्धार करने के लिए, दुनिया की सेवा करने के लिए आए हैं। तो साधक मात्र का काम दुनिया की सेवा करना और भगवान का भजन करना, ये दो बात तो कम से कम होनी चाहिए। एक तीसरी बात है अपना ज्ञान प्राप्त करो, तो संसार से उपराम हो जाओ, इससे अलग तो मुक्ति हो जाएगी, और संसार की सेवा करो तो मुक्ति हो जाएगी। तुम सेवा में सेवा लगा दिया तो भोग इच्छा और भोग पदार्थ और भोग सब संसार के लिए हो गया, तो जड़ता का प्रवाह इधर हो गया, चिंतनता रह गई, और ज्ञान वाला क्या विचार के द्वारा जड़ का त्याग कर गया, अलग हो गया। तो विचार के द्वारा जड़ता के त्याग में जरा जोर आता है, एक दूसरी सेवा में लगाने में सुगमता पड़ती है। बढ़िया से बढ़िया बड़ी चीज हो, दूसरे का काम आओ तो देना सुगम पड़ता है, दूसरे काम नहीं आओ त्यागने में कठिनता पड़ती है। तो कर्मयोग में, कर्मयोग से ज्ञान योग कठिन पड़ता है, कृष्णवादी तरस दे सब अभ्यंगता सब अभ्यंगता ही कतर दुख देहवत की देहधारी है ना, उसके लिए कठिन पड़ती है। कोई भी काम नहीं आया, अपने छोड़ दिया, अपने त्याग कर दिया, कोई काम आवे अपने नहीं है, दूसरों की सेवा के है तो बढ़िया से पैसे दे दे, कोई औरों की सेवा के लिए है तो सुगमता से त्याग हो जाता है। वास्तव में दोनों एक गति है, ज्ञान योगी कर्मयोगी एक गति दोनों ही। पांचवा अध्याय चौथा पांचवा सांख्य योग प्रथम वाला प्रबंधन पंडिता। सांख्य योग कर्मयोग ज्ञान योग ये बालक अलग अलग कहते हैं, पंडित जी नहीं बताते क्यों कहते। ये दोनों का फल एक होता है, एक में प्यास सम्यक, चाहे कर्म योग में ठीक हो जाओ चाहे ज्ञान योग में, उभयोर बिंदते फल दूसरा का तत्व ज्ञान हो जाएगा। यह सांख्य प्राप्ति स्थान तद योग मेरे एक ही तत्व मिलती, कर्म योग ज्ञान योग को एक ही तत्व मिलता है। इस वास्ते दोनों एक है, मानो एक समकक्ष है। ये दो लोगों से दुविधा निश्चय निश्चय दो ही होता है लोगों में, ज्ञान योग संख्या नाम कर्म योग योग नाम। दो अभी वो पुरुषो लोक एक क्षर से अक्षर चाहिए, क्षर नाशवान अक्षर विनाशी, दो ही लोक में से लोक की है तो लोक ऐसे दुविधा तो लोक ही निष्ठा है। दो अभी पुरुषो लोक एक क्षर से अक्षर अक्षर है उत्तम पुरुषो तो अन्य उत्तम के लोक की नहीं, वो अलौकिक है परमात्मा है, वो अलौकिक है क्योंकि मनुष्य दिखता है ऋषि चेतनता दिखती है, दो तो हमारे सामने लौकिक है, परमात्मा दिखते नहीं, परमात्मा को मानते हैं तो शास्त्रों से सुनते हैं, संत महात्मा से सुनते हैं परमात्मा की बात, तो शास्त्रों को कोई माने न माने, कोई संत की मात माने न माने, स्वतंत्र से भी कोई प्रधान नहीं। इस वास्ते परमात्मा है वो परोक्ष है, वो मानने का विषय है, श्रद्धा का विषय है, विश्वास का बात है। वो ज्ञान तो है विवेक, सतसत का विवेक, नित्य नित्य का विवेक, सार असार का विवेक, नाशवान अविनाश का विवेक। तो अब विवेक करके अपने को चेतन को अलग कर लेना, ये ज्ञान है, ज्ञान हमारे काम है अपने को अलग कर देना। शरीर इंद्रिया मन बुद्धि सूल सूक्ष्म कारण शरीर से मैं अलग हूँ, ये अलग अलग खास बात है ज्ञान योग भी, इनसे अपने को अलग अनुभव कर देना। और कर्म योग भी क्या बात है कि जो ये सब जितने संसार की चीजें हैं, अपनी चीज वस्तु है, अपना कुटुंब है, अपना शरीर है, अपना शरीर सब सब सब सेवा में लगा देना, दूसरों की सेवा में लगे तो सेवा लगाने से ही इन जड़ चीजों का प्रवाह संसार में हो जाएगा, आप स्वयं बाकी रह जाएगा। और विचार पूर्व जड़ सा से अपने अलग हो गए तो आप अलग रह गए, संसार से दूर हो गए। तो दोनों का एक ही फल हो, कर्मयोग ज्ञान योग का। कर्मयोग और सुगम है क्योंकि भौतिक साधना है, दूसरों को सुख पहुंचाना पदार्थों के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा, वस्तुओं के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा, योग्यता के द्वारा, बल के द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाना, योग्यता केवल सुख पहुंचाने के लिए। योग्यता अपने लिए नहीं है, अपने लिए योग्यता नहीं, अपने लिए योग्यता है अलग होने में, ये योग्यता तो अपने काम आती है। और दूसरी योग्यता ही संसार के लिए, बल भी संसार के लिए और योग्यता भी संसार के लिए, ये सब संसार के लिए है, संसार की चीज है। क्यों बल भी संसार में मिला, योग्यता भी संसार से मिली, शरीर भी संसार से मिला, तो संसार मिली हुई चीज संसार के लिए, और परमात्मा से आप हुए तो परमात्मा आप परमात्मा के लिए, आप परमात्मा लिए संसार के लिए, अब परमात्मा लिए न और अपने लिए कर लो तो ज्ञान योग हो गया, ज्ञान योग नहीं तो है भक्ति योग। एक तो परमात्मा एक तो संसार, तो संसार के लिए कर्म योग, भगवान के लिए भक्ति योग, बहुत योग आनंद हो गया। संसार के योग हो गया, संसार की सेवा करके संबंध छूट गया, संसार की सेवन करने संसार छूटेगा नहीं, संसार बढ़ जाएगा, संसार से कुछ लेगा तो संसार बढ़ जाएगा, परमात्मा से भी लाएगा तो परमात्मा दूर हो जाएगा, परमात्मा लेता है परमात्मा दूर हो जाता है, संसार लेता है संसार बढ़ जाता है। इन दो का कायदा दो है, संसार से लेने वाला तो संसार में फंस जाएगा और परमात्मा से लेने वाला परमात्मा से दूर हो जाएगा, दो कायदा। क्योंकि परमात्मा साथ तो ये है, कुछ लेगा तो दूर हो जाएगा, नहीं लेगा तो साथ रहे, और संसार को लेगा तो दूर हो जाएगा, और देगा तो अलग हो जाएगा, नहीं लेगा तो अलग हो जाएगा, संसार नहीं लेगा तो अलग हो जाएगा, संसार कुछ लेता ही नहीं, सेवा करता है लेता कुछ नहीं, मौज दोनों तरह से फायदा हो जाएगा, सेवा करने से अपने पास चीज को दे दी और कुछ न लेने से उपराम हो गया, लेना है ही नहीं। अगर देता देता रहेगा तो फिर तो ये तो दुकानदारी चलेगी, ये तो सदा ही होगा। बस ये तो काम पशुओं का पक्षियों का, पशुओं का तो लेना ही लेना है, मनुष्य का लेना देना दोनों है, वृक्षों का पशुओं का लेना लेना है, मनुष्य का लेना देना लेना देना ये दुकानदारी। साधु होता तो लेना छोड़ देता, देना ही देना कर देता है वो साधु, और लेना देना दोनों करता तो साधु नहीं संसारी है। ये दुकान चलती रहेगी आधारी गलत, और अपने लेना बंद किया देना शुरू कर दिया मुक्ति हो जाएगी। ये कर्मी हो गया, अपने देना देना है, क्योंकि ये तो पहले दिया है वो तो देना है, तो देने से पूर्व का कर्जा उतर जाता है, अरे लेने से नया कर्जा उतर जाता है, नया कर्जा तो करता नहीं पूर्ण कर्जा उतर जाता है, मुक्ति हो जाती। सीधी सादी बात है, तो दुनिया की सेवा करो कल्याण हो जाएगा, अथवा आप अलग हो जाओ तो कल्याण हो जाएगा, अथवा आप भगवान को जिसके अंश हो उसे नाथ हे नाथ हे नाथ। तो अपना भगवान है और कोई अपना नहीं है, अपने संसार में कोई नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड में कोई चीज आपकी नहीं है, आपके लिए कोई चीज नहीं है। नमूना ये संसार शरीर है, इसमें आपके लिए कोई चीज नहीं है, आपके कमाने में कोई चीज नहीं है, आप तक कोई चीज पहुंचती नहीं, ये जितने पदार्थ है आप तो नहीं पहुंचते, कोई नहीं पहुंचती, आप तो आप ही पहुंचते हो, कोई चीज आपके काम की नहीं है। तो ये संसार सेवा के काम की है, अपने काम की है ही नहीं। यही तरु गर्भ से भाई नर्तन तापाय विषय मन दे ही, नर्तन पा करके विषय मन देता, नर्तन तो साधक वो विषय मन दे तो पंद्रह सुधाते सठ विष ले, अमृत के बदले जहर लेते अमृत दे करके, और भूपुत में ले तो जहर कौन ले, भूपुत में जहर कौन ले, ये अमृत देकर जहर लेते, अमर हो जाए वो तो तुम्हें जहर मिलता है। या ताई कबो भर के गुंजा गए परसमण खोई, दो में लगा है, एक तो अमर देकर जहर खाना, एक सिर में तो पार छोड़ गए तीसरी लेना, तो पार छोड़ गए तीसरी में लेना तो धन का इकट्ठा करना, और अमृत छोड़ जहर खाना भोग भोगना, अरे भोगे सुनी प्रसन्न भोगों की आसक्ति और संग्रह की आसक्ति, ये दो में लगे हुए हैं, भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम भोगों में रह सुनी संग्रह, वो परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकते। परमात्मा की प्राप्ति दूर हुई, परमात्मा की प्राप्ति करना है ये निश्चय भी नहीं कर सकते, ये परमात्मा की तरफ चलना है ये निश्चय नहीं हो, भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम ये समाधि जो है, ये समाधि धारा है, फंस जाएगा बस। भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम त्याग व्यवसाय में बुद्धि समाध न भी दी जाते, परमात्मा में बुद्धि बुद्धि होती ही नहीं। ऐसे चार समाधि से ऐसे ही है, चार समाधि जैसे ही है, दूसरा समाधि से ऐसे ही है, ये फंसे हो जाए अग्नि शास्त्र धंधा न संस्या जैसी नए लोगों से न बनो न चार चालीस, चार चालीस है, चार चालीस समाधि हुआ, समाधि समाधि हुआ कि बांधने वाली है, ऊपर उठ गया अपने मौज हो जाएगी। तो यही तनु कर्म विषय भाई, संग्रह करने की इच्छा और भोग भोगने की इच्छा, ये दो इच्छा तो पतन करती है, संग्रह पतन नहीं करता है, संग्रह की इच्छा भोग राग द्वेष रहे तो भोग पतन नहीं करता, राग द्वेष बीते विषय आनंदी सर्व, राग द्वेष बिना विषय आचरण कर तो प्रसाद की प्राप्ति, प्रसाद में सब दुख होगी, परमात्मा की स्थिति हो जाए। तो भोग बुद्धि और लोभ बुद्धि संग्रह की लोलुपता, तो विषयों की लोलुपता और संग्रह की लोलुपता, ये दो खास बांधने वाली, ये मनुष्य शरीर में खास है, दो पशु पक्षियों नहीं बेचारे वृक्षों नहीं है, वो तो जितना हो जाए भोजन कर दिया संग्रह नहीं करते, ये संग्रह करता है, तो संग्रह करता है दूसरों को तंग करता है, दूसरों के हक अपने में दे देता है। इसलिए कहे भी तुम सेवा किया करो, हक मत मारो, सेवा करो, सेवा कोरा हक ही मारो, और लेते लूटते लूटते रहते हो, इस बात से सेवा करो। तो मनुष्य शरीर सेवा करने के लिए है, और भगवान को याद करो, संसार की सेवा दो ही तो है, एक तरफ संसार है एक तरफ परमात्मा है। तो परमात्मा को याद करो, अपना मानो संसार, अपना मत मानो, सेवा करो। ऐसा होगा तो कुछ भी ना कमान है, ना बढ़ाई है, ना फल है, ना आसक्ति है, क्योंकि संसार की चीज है, संसार है। चाहो कोई आपकी चीज हो तो आपका खर्च क्या किया, शरीर मिला है, धन मिला है, संपत्ति मिली है, योग्यता मिली है, बल मिला है, तो मिला हुए संसार को संसार को दे दो, फर्क आगे नहीं है। संसार से मिली हुई चीज संसार को देने में फल चाहना बिल्कुल बेवाजिबी है, हक ही नहीं तुम्हारा। तुमने घर में घर से क्या खर्च किया, घर का क्या लगा तुम्हारे, शरीर यही मिला है, बल यही मिला है, बुद्धि यही मिली है, योग्यता यही मिली है, तो यह मिली संसार की है, उस संसार को दे दो, मुक्त हो जाओगे, आवाज मोज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। फल इससे बड़े फल क्या होता है, जो बंधन मिट जाए इससे बड़ा फल है कोई, सब दे दे तो फल हो, फिर फल दे जाए और फल क्या होता है। और भगवान के बड़े जग जाओ, भगवान प्रेम हो जाए इससे बड़े फल क्या होता है, कैसी मौज की बात है। संसारी चीज संसार को दे दो, भगवान की चीज भगवान दे दो, और आप मौज हो जाए, आनंद हो जाए। मम्मी वन सोची हुई लोग भगवान को दे दिया, और संसार से मिले संसार संसार को दे दिया, जय राम जी। अपने कुछ नहीं है, अपने भगवान है। संसार को देने से संसार का संबंध विच्छेद होता है, भगवान के देने से भगवान का संबंध कायम होता है, कायदा है। भगवान के देने से भगवान का संबंध हो जाता है, संसार संसार देने से संबंध विच्छेद हो गया, याफत मिटी। लड़ा कुछ है, लड़ने की सारे संबंध रहेगा, संसार से लड़ने की इच्छा है यही मांगने वाली, और सेवा करना ये चीज है। सेवा तो करे ले नहीं, सेवा क्यों करेंगे, पहले का कर्ज है उतर जाए, और नया क्यों नहीं लेगा, नया कर्ज न चढ़ जाए कहीं, पहले उतर गया भाई नया चढ़ जाएगा। तो पुरानी सेवा करने से पुराना कर्जा मिट जाता है, कर्जा उतर जाता है, वो नया लेने से नया कर्जा चढ़ता है, वो इच्छा न लेकर वो चढ़ गया। कामना नहीं करे ना वैसा अभिमान करे, अभिमान किस बात का, कामना किस बात की, चीज संसार की संसार को दे दी, भगवान की चीज भगवान को दे दी, संसार की संसार को दे दी, मौज हो गया, आनंद हो गया, नहीं तो आप अलग हो गया। ये बात है महाराज, कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग, तो कर्म योग भक्ति योग दो खास चीज है, ज्ञान योग कर लो अपना अलग हो जाओ, ये गाद है साहब। इस बात योगा त्रयो में आप होता भगवान के तीन योग कहे मैंने, एक कर्म योग है, एक भक्ति योग है, एक ज्ञान योग है। तो आरंभ तो है कर्म योग से है, मध्य में है ज्ञान योग, आखिर में है भक्ति योग, ये क्रम है। भगवान ने ऐसे ये सोचा योग बताया, इसी बात में कर्तव्य कर्म बताया, फिर कर्म योग बताया, इसी बात भक्ति बताई, क्रम है ये। पहले ज्ञान योग है समझना, सत्य क्या है, असत क्या है, नित्य क्या है, नित्य क्या है। सबसे पहले विवेक है, विवेक ऊपर ही सब साधन चले हैं। इस बार सबसे पहले विवेक का वर्णन किया, शरीर शरीरी का, फिर मौज हो गई। तो साधक मात्र के साधन होते एक बात खास, लेना बंद करता है तब साधन शुरू होता है, लेना रखता है तब तो बस लेना ही थी। सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, डरते रहे जिंदगी बेकार न हो जाए, सुपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, देना दूर रहे भाई अपकार मत, कम से कम, कम से कम, कम से कम किसी का बुरा मत करना, बुरा मत चाहना, बुराई बुराई छूट जाएगी फिर ठीक है, भलाई हो जाएगी। नारायण नारायण नारायण, यह बात है महाराज, मौज हो गया, आनंद हो गया। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2055 18 मई 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।